як зашвінела стаяніка, чырвона роза чырвонай, а мы поля коні выводзіць, чырвона роза чырвонай, там яго мама капатае, чырвона роза чырвонай, куды сыночак паядзе, чырвона роза чырвонай, паеду мама каўсваты, чырвона роза чырвонай. Сыночак у гора, чырвона роза чырвонай, горадзе дзеўкі ляныя, чырвона роза чырвонай, позна на нівку выходзю, чырвона роза чырвонай, вузкую постаць займаю, чырвона роза чырвонай, рэдка з на бочкі стаўляюць, чырвона роза чырвонай. Пае до мамы каў дзярэўню, чырвона роза чырвонай, дзярэўні дзеўкі ўдалы, чырвона роза чырвонай, рана на дзеўку выходзюць, чырвона роза чырвона, шырокую постаць займаюць, чырвона роза чырвонай.